บทสวดมนต์ที่เราได้สวดสาธยายทุกเช้าจะมีตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความจริงของชีวิตนะก็คือเรื่องความทุกข์ความทุกข์มันก็มีหลายแบบตั้งแต่การเกิดได้ยินไหมเนี่ยสวดมนต์ที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยมันก็จะมีตอนนึงที่พูดถึงเรื่องความจริงของชีวิตความจริงที่ว่านี่คือความทุกข์ซึ่งพวกเราทุกคนต้องประสบตั้งแต่เกิดเลยบทสวดมนต์นี้ก็ได้จำแนกความทุกข์นานาชนิดนะซึ่งเราทุกคนต้องประสบมีความแก่ความตายมีความโศกความร่ำไรลำพังความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแย้งใจเป็นต้นซึ่งสรุปง่ายๆคือมีทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจพวกเราก็นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่มาเกิดมาในยุคนี้นะเพราะว่ายุคนี้นี่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างมีเครื่องบรรเทาทุกข์ทางกายมากมายที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความทุกข์กายน้อยลงเมื่อเทียบกับคนในยุคก่อนๆมากพูดได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์กายเกิดขึ้นกับเราน้อยมากอาจจะมีแค่ความปวดความเมื่อยนะอย่างที่เรามานั่งทำวัดกันตอนนี้แต่ความทุกข์ที่มากกว่านั้นเช่นความหิวนะหรือความเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะยังไม่ถึงวัยของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยก็เป็นประจำก็คือความทุกข์ใจไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนไม่ว่าจะสุขสบายเพียงใดก็หนีความทุกข์ใจไม่พ้นในชีวิตของเราแต่ละวันถ้าเอาความทุกข์มาจำแนกเนี่ยทุกข์กายจะสัก 30% อย่างมากทุกข์ที่เหลือนี่คือทุกข์ใจทุกข์กายเนี่ยนะเรามีสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มภัยได้หลายอย่างเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะระมัดระวังอันตรายที่จะมาถึงกายของเราเห็นสัตว์ร้ายอยู่ข้างหน้านะเราก็เดินหลบเดินหลีกตรงนี้ร้อนนะเราก็เดินไปหาที่ที่เย็นสบายข้างถนนเราก็มีตาที่จะสอดสายมองดูว่ามีรถพุ่งเข้ามาหรือเปล่าเรามีอายตนะ5อย่างในการที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้มาถึงตัวและยังมีมือมีเท้าคอยปัดเป่าสิ่งที่จะเป็นภัยนะต่อตัวเราแต่ใจของเราล่ะนะมันมีอะไรบ้างนะที่จะคอยเราแวดระวังไม่ให้ภัยเนี่ยหรือความทุกข์นี้มันมาถึงใจของเราอ ภัยที่ว่านี่คืออะไรก็คือความโกรธความเศร้าความคับแค้นความอะไรอาวรณ์ความน้อยเนื้อต่ำใจไอ้พวกนี้คือภัยนะที่ทำอันตรายต่อจิตใจของเราแต่ใจของเรามีอะไรบ้างนะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ภัยเหล่านี้เนี่ยมันมาถึงเราเคยนึกเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราได้มีอะไรที่จะคอยระแวดระวังไม่ให้ภัยเหล่านั้นนะมาครอบงำจิตใจของเราที่จริงเราทุกคนก็มีนะมีสิ่งที่ช่วยระวังป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับใจของเราสิ่งนั้นก็คือสติที่จริงยังมีอีกหลายอย่างนะแต่สติที่เป็นตัวหลักเลยเพราะว่าสตินี่เหมือนกับตาในนะกายเราเนี่ยกายเรามีตาเนื้อที่สามารถจะมองเห็นอันตรายที่จะมาถูกตัวเราในตาเนื้อนี่ก็ยังมีขนตานะที่คอยทำให้เรารู้ทันเวลามีฝุ่นจะเข้ามาทำอันตรายกับในตาของเราแต่หรือแม้จะมีอันตรายที่ใหญ่กว่านั้นตาเรานี่ก็คอยช่วยทำให้เรารู้ทันและคอยหลบหลีกไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นกับกายของเราใจเราก็เช่นเดียวกันนะมีตาในอันนั้นคือสติสติทำให้เรารู้ทันนะเวลามีความโศกความเศร้าความโกรธมาเล่นงานจิตใจของเราแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ตาชนิดนี้เท่าไหร่หรือว่าใช้ได้ไม่ทันท่วงทีบ่อยครั้งความโกรธความเศร้าความเสียใจรวมทั้งความเบื่อความเหงามันก็เลยเล่นงานจิตใจของเราจนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลุ้มอกกลุ้มใจทั้งวันกลุ้มอกกลุ้มใจเป็นอาทิตย์นะหรือเป็นเดือนเรามีของดีแต่เราไม่ได้ใช้หรือถึงจะพยายามใช้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยทันการนะเพราะว่าสติของเรามันช้ามันไม่ชัดมันไม่ไวไม่ปราดเปรียวมันไม่คมเหมือนในตาของเราถ้าสติของเราไม่ไวไม่ปราดเปรียวนะมันก็เป็นจุดอ่อนให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเล่นงานจิตใจของเราเพียงแค่คนพูดไม่ดีกับเราเราก็โกรธแล้วเราก็น้อยใจมันไม่ได้หยุดที่คำพูดของเขาไม่ได้หยุดที่หัวของเรานะแต่มันสามารถจะทะลวงมาถึงใจของเราได้ใจเรานี่มีช่องว่างช่องโหว่เต็มไปหมดเลยสามารถจะเปิดให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจสิ่งหนึ่งที่ทำร้ายจิตใจเรามากคือความโกรธความโกรธนี่เป็นอันตรายนะไม่ใช่ต่อจิตใจของเราเท่านั้นนะแต่ว่ารวมถึงสุขภาพของเราด้วยยิ่งโกรธมากๆนี่ความดันก็ยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจอาจจะเป็นปัจจัยไปสู่การเกิดมะเร็งบางชนิดได้แต่เราก็มักปล่อยให้ความโกรธนี่เข้ามาเล่นงานเราเป็นประจำแล้วพอคนเรานี่พอมีความโกรธครอบงำใจแล้วนะมันก็ลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วทำอะไรก็ได้แม้จะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองถ้ามีเรื่องเล่านะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจะมีบ้านอยู่บ้านที่สวยงามเลยนะอยู่ริมถนน มีกำแพงที่ก่ออย่างดีนะเป็นที่ภาคภูมิใจของเจ้าของบ้านแต่บังเอิญไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันอยู่ตรงทางผ่านของนักเรียน2โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งก็โรงเรียนมัธยมอยู่โรงเรียนหนึ่งก็อาชีวะ2โรงเรียนนักเรียน2โรงเรียนนี้ก็ไม่ถูกกันนะอย่างที่เราพอจะนึกภาพออกนะเวลานักเรียนอาชีวะมัธยมนี่เขาไม่ถูกกันก็ทำยังไงนะเขาก็อวดศักดาหลายวิธีวิธีนึงก็คือการเขียนการฉีดสเปรย์การเขียนข้อความบนกำแพงตามทางตามถนนมาบ้านของชายคนนี้ก็พลอยฟ้าพลอยฝนนะกำแพงเขาก็กลายเป็นสมรภูมิประกาศศึกของ2โรงเรียนมีการเขียนข้อความว่ากรตเป็นพ่ออนสนะหรือว่ากรตหน้าตัวเมียขีดเขียนสเปรย์เจ้าของบ้านนี่เขาก็กลุ้มใจนะก็ต้องคอยมาทำความสะอาดกำแพงนี้บางทีสีมันก็ลบยากด้วยเขาก็เขียนติดประกาศขอร้องนะขอร้องว่าอย่าขีดเขียนกำแพงแค่วันเดียวเท่านั้นแหละนะวันรุ่งขึ้นก็มีคนฉีดสเปรย์ทับนะจนกระทั่งไม่เห็นข้อความเลยเขาก็เริ่มไม่พอใจก็เลยเขียนติดประกาศข้อความอีกว่าคนดีมีวัฒนธรรมไม่ขีดเขียนกำแพงก็ปรากฏว่าข้อความนั้นก็ถูกฉีดแถมมีสเปรย์ฉีดต่อว่าตำหนินะเด็ดแน่ก็เริ่มโมโหมากขึ้นทีนี้นี่ติดประกาศข้อความเลยว่าจะดำเนินคดีนะตามกฎหมายแก่ผู้ที่ขีดเขียนกำแพงคราวนี้ก็มีคนขีดเขียนข้อความทับไอ้ข้อความหลังนั้นนะแล้วก็แถมเขียนข้อความว่ายังไม่รู้ว่าขัดไผ่เป็นไผ่หรือนี่นะเจ้าของเริ่มโกรธมากขึ้นเจ้าของบ้านเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้ผลนะขอร้องก็แล้วนะอ้างกฎหมายก็แล้วนะเขาโกรธมากนะคุ้นคิดนะอยู่ทั้งคืนเลยสุดท้ายวันรุ่งขึ้นนี้เขาก็มาที่ออกมาที่กำแพงนั้นพร้อมกับสีแล้วเขียนข้อความตัวว่าใครเขียนเป็นหมาตกลงใครเป็นหมาคนแรกนะเจ้าของบ้านนี่อยากให้บ้านอยากให้กำแพงสะอาดนะแต่ว่ากลับทำกับตัวเองกลับทำให้กำแพงสกปรกอยากจะต่อว่าพวกนักเรียนที่ขีดกำแพงว่าเป็นหมาแต่แล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นหมาคนแรกเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะความโกรธนะความโกรธทำให้ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็สามารถจะทำสิ่งที่นะไม่ดีกับตัวเองได้หรือแม้แต่เป็นการประจานตัวเองก็ได้นะเราคงเคยเห็นนะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะพอเราโกรธแล้วนี่เราก็ทำในสิ่งที่มันแย่กับตัวเรานะอยากจะรักษาภาพลักษณ์ให้ดีแต่พอโกรธแล้วมันก็สิ่งที่เราพูดไปแม้จะมุ่งร้ายกับคนอื่นแต่ว่ามันกลับกลายเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเราคนเราพอลืมตัวแล้วนี่ก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้อื่นก็ได้เหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งมีแกรักรถมากห่วงรถมากมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับรถได้ขับรถได้ทำความสะอาดรถนะพอรถราคาแพงและสวยเป็นหน้าเป็นตาเป็นอัตตาของแกเลยก็ว่าได้วันหนึ่งขณะที่แกกำลังปรับแต่งรถอยู่นะก็มีถือประแจรถเนี่ยกำลังปรับแต่งรถอยู่ก็ได้ยินเสียงกุกกะกุกกะอยู่ที่รถอีกข้างหนึ่งปรากฏว่าเสียงนั้นก็คือเสียงของลูกชายตัวน้อยๆ 3-4 ขวบนะกำลังเอาสีเนี่ยนะเอาสีเขียนข้อความ บนตัวรถของแกแกโกรธมากเลยนะเพราะว่ารถนี่เป็นของรักของห่วงแกมากแล้วลูกนี่เอาสีมาเขียนนะที่รถนี่แกโกรธมากถึงกับเดินไปนะแล้วก็ตีลูกนะตีลูกแรงๆเลยแกมารู้ตัวทีก็พบว่าไอ้ที่เอามาตีลูกนั่นคือประแจที่จะถือไว้นั่นเองเอาประแจไปตีมือลูกนะคิดดูนะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเจอประแจตีเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งนี่มันจะยับเยินแค่ไหนตกใจเลยนะแล้วแกสุดแย่ยิ่งกว่านั้นเมื่อเหลือบมองไปที่ข้อความที่ตัวถังรถที่ลูกเขียนเขียนว่าหนูรักพ่อหนูรักพ่อแต่พ่อทำร้ายหนูนะตีจนกระทั่งรู้สึกว่ากระดูกจะหักด้วยซ้ำนะเพราะว่าตีไม่ยั้งด้วยความโกรธทำไมถึงทำกันได้เพราะความลืมตัวนะพอโกรธนี่แล้วนี่ก็ลืมตัวแล้วคนเราพอลืมตัวแล้วนี่ก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกับคนที่เรารักบางคนก็ทำร้ายพ่อบางคนก็ทำร้ายแม่เพราะความลืมตัวเพราะความโกรธบางคนจะลืมตัวเพราะว่าโดนฤทธิ์ของยาเสพติดเล่นงานเช่นยาบ้าแต่หลายคนลืมตัวเพราะความโกรธนะที่จริงมันมีอารมณ์อีกหลายอย่างที่เข้ามาทำให้เราลืมตัวทำไมความโกรธเข้ามาครอบงำใจเราได้นะก็เพราะเราไม่มีสติรู้ทันนะไม่มีสติรู้ทันความโกรธที่มันเข้ามาจะจู่โจมเข้ามาหรือมาจะคืบคลานเข้ามาก็ได้บางคนอาจจะเริ่มต้นจากความหงุดหงิดความไม่พอใจทีละนิดทีละน้อยอาจจะรำคาญเพื่อนที่หอพักนะหรืออาจจะรำคาญคนข้างบ้านแต่พอสะสมมากเข้ามันกลายเป็นความโกรธอย่างผู้ชายเจ้าของบ้านที่เอาสีเขียนกำแพงเนี่ยมันเป็นความโกรธที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาแล้วเขาก็ปล่อยให้มันคลืบคลานเข้ามาในจิตใจโดยที่เขามองไม่เห็นมองไม่เห็นในที่นี้ยังไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจคือการมีสติถ้าเรารักตัวเรานะรักกายรักใจของเรานอกจากคอยระแวดระวังไม่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาหรือภัยอันตรายต่างๆเข้ามาเล่นงานกายของเราแล้วก็ต้องใส่ใจกับการดูแลรักษาไม่ให้ความทุกข์ความโกรธความเศร้านี้เข้ามาเล่นงานจิตใจการเจริญสติเนี่ยนะมันช่วยทำให้เรามีตาในที่ไวมันช่วยทำให้เราไม่ลืมตัวได้ง่ายนะคนเราทุกวันนี้ลืมตัวง่ายนะเราอาจจะจำอะไรได้เยอะแยะจะจำสูตรจำวิชาความรู้นะได้มากมายอาจจะจำไปถึงประวัติของดารานะว่าเขามีแฟนกี่คนเขาผ่านกิ๊กมากี่คู่แล้วบ้างกี่คนแล้วบ้างนะสามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้เป็นแฟนคนนั้นเป็นกี่คนนี้อาจจะจำโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าลูกเล่นของโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นได้เราจำได้ดีมากแต่พอเป็นเรื่องตัวเองนี่เราลืมง่ายเหลือเกินนะลืมตัวนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนอย่างแพร่หลายมากนะลืมตัวในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างนะความหมายที่เราคุ้นเคยกันดีก็อาจจะได้ยินจากสำนวนที่ว่าลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนอันนี้หมายถึงการลืมตัวคือลืมบทบาทสถานะหรือกรรมพืชของตัวความเป็นมาของตัวลืมไปว่าเราได้ดีมาทุกวันนี้นะเป็นเพราะมีใครช่วยเหลือเอื้อเกื้อกูลตั้งแต่พ่อแม่ไปจนถึงครูบาอาจารย์บางทีมาจากครอบครัวชาวนานะแต่ว่าพอมาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ลืมไปว่าเราเคยนะเป็นเด็กชนบทเป็นเด็กจากท้องแรกท้องนาอย่างนี้เรียกว่าลืมตัวได้เหมือนกันลืมตัวในความหมายที่ว่าลืมเหมือนวัวลืมตีนแต่ว่าลืมตัวที่มันละเอียดกว่านั้นนะที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆนะก็คือลืมกายลืมใจอย่างเวลาที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยบางทีเราก็บ่อยครั้งเราก็ลืมไปนะว่าเรากำลังนั่งอยู่เพราะใจเราลอยไปแล้ว นะใจเราลอยไปที่บ้านใจเราลอยไปที่มหาวิทยาลัยนะไปนึกถึงความสุขที่เราเคยมีกับเพื่อนๆกับแฟนไอ้ตอนนั้นแหละนะเราลืมตัวแล้วเราลืมว่าเรากำลังนั่งอยู่นะอาตมาพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินละหรือได้ยินแต่ว่ามันได้ยินแบบผ่านๆไม่รู้เรื่องนะเวลาเราเดินจงกรมเวลาเราสร้างจังหวะนะสังเกตไหมว่าเราลืมตัวบ่อยมากเราลืมตัวไปว่าเรากำลังยกมือเรากำลังเดินจงกรมความคิดที่ฟุ้งซ่านนี่มันเอามันกินเราไปนะมันพาใจของเราไปไหนไม่รู้เอาไปกินหมดเลยยกมือยังไงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอารมณ์มันกืนกินจิตใจของเราไปหมดไอ้ตอนนั้นแหละที่เรียกว่าเราลืมตัวแล้วเราจะสังเกตว่าเราลืมตัวบ่อยมากนะแม้กระทั่งคนที่จำอะไรได้มากมายนะแต่การระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจนี้กับกายเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันฝึกได้นะในการที่เรามาเจริญสติอย่างนี้นะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความรู้ตัวได้ไวขึ้นหลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เคยเข้าใจแล้วความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรนะเราก็อาจจะเข้าใจแบบง่ายๆว่าความคนที่รู้สึกตัวคือคนที่ไม่หลับไม่ไหลไม่สลบนะแต่ที่จริงแม้ตื่นขึ้นมาก็ยังลืมตัวก็ยังขาดความรู้สึกตัวได้เห็นได้ชัดในเวลาเราปฏิบัตินี่แหละการปฏิบัตินี่มันเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราเห็นเลยว่าเราลืมตัวบ่อยมากเราไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวเท่าไหร่แต่การปฏิบัติอย่างนี้แหละที่จะทำให้เรากลับมารู้ตัวได้ไวขึ้นรู้ตัวได้รู้สึกตัวได้ต่อเนื่องขึ้นและทำให้เราได้รู้ทันความคิดใหม่ๆนี่ความคิดมันพาใจเราไปไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราว 8-9 เรื่องนะกว่าจะมารู้ตัวก็กำลังยกมือสร้างจังหวะนะแต่ถ้าว่าเราทำไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากการเพียงแค่รู้กายนะแค่รู้กายเป็นหลักรู้กายคือรู้ว่ากำลังยกมือรู้ว่ากำลังสร้างจังหวะกำลังเดินจงกรมรู้สึกตัวกำลังทำกำลังมีอิริยาบถอย่างนั้นอยู่มันจะรู้สึกตัวได้ประเดี๋ยวประดาวนะแล้วก็ไปนะแต่ว่าประเดี๋ยวก็จะนึกขึ้นมาได้แล้วก็กลับมาไอ้สิ่งที่ทำให้เรานึกขึ้นมาได้นี่แหละคือสติมันทำให้เรานึกขึ้นมาได้อ้อนี่เราหลงไปละเราลืมตัวไปละสติจะพาจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวใหม่ๆนี่กว่าจะกลับมานี่ช้านะคิดไป 7-8 เรื่องแล้วถึงกลับมาแต่ต่อไปมันก็จะทำมันก็จะปราดเปรียวว่องไวมากขึ้นจะรู้ทันได้ไวขึ้นและทำให้จิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราใจของเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะเราจะไม่สังเกตนะแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยจะสังเกตได้เลยจิตไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าไม่รู้ตัวไม่รู้สึกเวลายกมือไม่รู้สึกเวลายกมือสร้างจังหวะตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่เห็นตรงนี้เลยเพราะว่าจิตเราส่งออกนอกตลอดเวลาจิตเราส่งออกนอกตลอดเวลาโดยที่เราไม่เคยเฉลียวใจแล้วโอ้นี่เราลืมตัวไปแล้วนะนี่เราไม่รู้สึกตัวไปแล้วเพราะมันเพลินเพราะความเพลินทำให้เราไม่เห็นตัวเองแต่พอเรามาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมีอริยบทไม่กี่อย่างนะคือสร้างจังหวะประเดินตรงกลมมันจะเป็นตัวชี้ให้เราเห็นว่าเราหลงอยู่บ่อยๆให้การเห็นตรงนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องหลงก่อนถึงจะรู้เราต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดและก่อนที่เราจะฉลาดได้เราต้องรู้ว่าเราโง่นะคนโง่ที่ไม่รู้ตัวเองโง่เนี่ยไม่มีทางที่จะฉลาดได้เลยนะแต่ทันทีที่เรารู้ว่าเราโง่นะอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของความฉลาดเวลาเราทำผิดทำพลาดแล้วเรารู้ว่าเราผิด อันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการของความถูกต้องนะมันมีประโยชน์นะเพราะนั่นเพียงแค่เรารู้ว่าเราหลงไปนะและเราก็ไม่ท้อเราก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะเพียงแค่ให้รู้กายให้รู้สึกถึงมือที่เคลื่อนไหวรู้สึกถึงตัวที่กำลังก้าวเดินไม่ต้องมีบริกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องใช้ความคิดเราคิดมามากแล้วนะให้ลองวางความคิดดูบ้างแต่ความคิดมันก็ไม่ยอมวางนะมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆอันธรรมดาเพราะว่าเป็นนิสัยของเราที่คิดมากคิดจนกระทั่งหยุดความคิดไม่ได้เวลานอนก็คิดนะเวลาปฏิบัติก็คิดเราคิดมากจนเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นธาตุของความคิดความคิดมันกลายเป็นนายเรานะบทจะปล่อยวางก็วางไม่ได้นะเวลาเศร้าเสียใจเรื่องอะไรก็คิดแต่เรื่องนั้นแหละทั้งที่รู้ว่าคิดแล้วก็ทุกข์โกรธใครโกรธเรื่องอะไรก็คิดแต่คนนั้นคิดถึงแต่เรื่องนั้นทั้งที่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์นะมันแปลกนะมือเราเนี่ยนิ้วเราเนี่ยถ้าเกิดไปโดนไฟเนี่ยนะโดยไม่รู้ตัวเนี่ยหรือโดนของร้อนเนี่ยเราจะรีบชักมือออกทันทีเลยไม่ต้องมีการสั่งทั้งสิ้นไม่ต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นมือมันชักออกมาเลยแต่เวลาใจเราเนี่ยโดนความโกรธเผาโดนความโกรธมันลนเราเนี่ยแทนที่จะชักจิตออกจากสิ่งนั้นนะก็ยังจมอยู่กับความโกรธจมอยู่กับความเศร้าคิดแต่อยู่กับเรื่องนั้นแหละไม่ยอมหยุดไม่ยอมวางสักทีเวลาเศร้านี่แปลกไหมเคยสังเกตไหมเวลาเศร้านี่นะเวลาเสียใจเนี่ยเราจะชอบฟังเพลงอะไรนะเราชอบฟังเพลงเศร้าๆใช่ไหมเออทำไมเศร้านี่มันก็ไม่ใช่เป็นความสุขนะความเศร้ามันทุกข์ใจนะแต่ทำไมเรากับอยากฟังเพลงเศร้าๆแทนที่จะฟังเพลงที่มันทำให้เราตื่นมีความจิตแจ่มใสชื่นบานนะเปล่าเลยเรากับฟังเพลงที่เศร้ามากขึ้นเพราะว่ายิ่งความเศร้ามันมีรสมีชาตินะยิ่งเศร้าเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะจมดิ่งให้ใจจมไปในความเศร้ามากเท่านั้นยิ่งโกรธใครก็ยิ่งอยากจะนึกถึงคนนั้นแล้วก็ปล่อยใจให้จมหรือถูกเผาลนด้วยความโกรธมากเท่านั้นบางทีกลัวด้วยนะกลัวว่าจะลืมโกรธจะลืมแค้นเมื่อสัก 2,000 ปีเนี่ยมันมีเจ้าของนครคนหนึ่งนะของจีนนะชื่อโกเจียงนะโกเจียงเนี่ยมีชื่อมากในประวัติศาสตร์จีนแกถูกลัดอีกลัดหนึ่งเข้าใจเป็นลัดเว่ยนี่นะเจ้าของรัฐเว่ยเนี่ยมาตีเมืองของโกเจียงโกเจียงเนี่ยที่จริงสมควรตายนะแต่ว่าเจ้าผู้ครองนครรัฐเว่ยนี่ก็ไว้ชีวิตแต่ให้มาเป็นคนใช้นะมาเป็นคนเลี้ยงม้าซึ่งเสียเกียรติภูมิมากนะเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีมากสำหรับโกเจียงเพราะว่าเคยเป็นเจ้านี่ต้องมาเป็นคนเลี้ยงมาอยากจะฆ่าตัวตายนะเพราะอับอายแต่ว่ามีคนทักท้วงเอาไว้ว่าพรุ่งนี้ยังมีหวังนะอยากก็เลยพยายามที่จะออกอุบายทำตัวนี่ให้เป็นที่น่าเชื่อถือของเจ้ารัฐเว่ยนี่แหละนะเจ้ารัฐเว่ยนี่แกป่วยนะโกเจียงนี่ก็อาสาไปชิมขี้นะชิมขี้เพื่อดูว่าป่วยมากแค่ไหนนะแล้วก็บอกได้ว่าโอ้ท่านกำลังจะหายแล้วนะชิมขี้ของท่านแล้วนี่ใกล้จะหายแล้วเพราะว่าหายจริงๆนะก็เลยโปรดปรานนะโปรดปรานโกเจียงตอนหลังก็คิดว่าโกเจียงเนี่ยไว้ใจได้แล้วก็เลยปล่อยไปให้เป็นอิสระกลับไปยังรัดของตัวยังแคว้นของตัวโกเจียงเนี่ยพอกลับไปที่แคว้นตัวเนี่ยก็คิดแต่จะหาทางแก้แค้น แล้วแกก็รู้นะว่าการแก้แค้นต้องใช้เวลาเป็น10ปีแล้วแกก็รู้ว่าแกก็กลัวว่าความแค้นความพยาบาทเนี่ยจะหายไปแล้วทำยังไงก็เลยพยายามเตือนตนอยู่เสมอด้วยการนอนบนฟางเหมือนกับที่ตัวเองเคยเป็นคนเลี้ยงมาเพื่อเตือนใจว่าในครั้งหนึ่งเราเคยถูกเหยียดหยามถูกดูถูกแค่นั้นไม่พอนะยังกินดีด้วยนะมีดีทุกวันจะกินดีดีนี่มันขมนะกินเพื่ออะไรกินเพื่อให้รู้เพื่อเตือนใจว่าเนี่ยตัวนี้เคยทุกข์เคยยากเคยถูกสบประมาทเคยดูถูกมาก่อนทำนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความเพื่อจะได้รักษาความโกรธความแค้นความพยาบาทเอาไว้จะได้ไม่ลืมนะธรรมชาติใจนะเวลาปีสองปีก็ลืมแล้วแต่ว่าโกรธเจี้ยงเนี่ยกลัวว่าจะลืมความแค้นความพยาบาทก็พยายามเลี้ยงความแค้นความพยาบาทเอาไว้นะด้วยวิธีการที่ว่ามันเนี่ยผ่านไป10ปี15ปีเนี่ยพอพร้อมแล้วก็เลยยกพลเนี่ยไปตีแคว้นนั้นแคว้นเวอร์จนสำเร็จนะความแค้นได้รับการชำระแต่ไม่รู้ว่าเขาทำงั้นเนี่ยเขามีความสุขแค่ไหนถึงแม้เขาจะได้ชัยชนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนซึ่งเรียกว่าเป็นธาตุของความโกรธนะแทนที่จะปล่อยวางความโกรธแทนที่จะหาทางป้องกันไม่ให้ความโกรธมาครอบงำใจหรือว่ารู้จักที่จะขับไล่มันออกไปจากใจกับพยายามที่จะเลี้ยงมันเอาไว้หล่อเลี้ยงมันไม่ใช่เฉพาะความโกรธนะความเศร้าหรือความเหงานะมันก็ล้วนแล้วแต่เข้ามาครอบงำใจเพราะเหตุนี้แหละอันนี้จะเรียกเป็นความโง่หรือความฉลาดที่เราปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำใจแล้วก็เลี้ยงมันเอาไว้คนฉลาดนี่เขาจะรักษาใจให้ผ่องแผ้วให้สดใสก็จะไม่เลี้ยงความโกรธไม่เลี้ยงความเศร้าไม่เลี้ยงความพยาบาทเอาไว้เขาจะรักษาจิตของเขาไว้นะด้วยการที่มีสติอยู่เสมอในเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยถึงแม้มันจะมีความเบื่อความเซ็งยังไงก็อยู่กับอิริยาบถที่จำเจก็ให้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนี่มันจะมีคุณค่ามากนะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในอนาคตก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเตรียมจิตเตรียมใจของเราไว้เสมอโดยเพราะการที่มีสตินะมีสติเอาไว้มันจะช่วยรักษาใจของเราเวลามีเหตุร้ายเวลามีอะไรแรงๆมากระทบมันก็อาจจะกระทบได้ง่ายก็แค่กายนะแต่ว่าไม่ลึกเข้ามาถึงใจอย่างสงบเราฝึกนะอย่างศึกเราลบนะอันนี้เป็นคำขวัญของทหารแต่ว่าสำหรับพวกเราก็เป็นความขันที่ใช้ได้ดีทีเดียวอย่างที่สงบอย่างที่ชีวิตราบรื่นเราก็ฝึกนะฝึกเอาไว้ฝึกสติเวลาเจอศึกเวลาเจอสงครามชีวิตนะเราก็จะได้พร้อมนะหรือเพราะถ้าเรามีสติเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยผ่องแผ้วนะปลอดโปร่งจากอันตรายหรือถึงมีอันตรายมากระทบเราก็สามารถจะพาจิตของเราออกจากความทุกข์ได้ไวเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ